Radio Samboy. Boas tardes, amigos, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 da FM. Dando ya benvida tamén, como non, neste segundo programa, pois, o noso técnico de son, que Damián. Boas tardes, Damián. E tamén por outra banda, seguindo aquí, pois, a meu carón, pois, Xulio Cousil. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes, Armando, gracias por convidarme. Pois, non, gracias a ti tamén por vir. Ten en conta que este é o primeiro programa que facemos na primavera. Eso é, felicidades a todas as persoas que... Exactamente, que celebran hoxe santo e día que naceron hoxe. Sí. E tamén, como non, aunque sexa cun pouco de retraso, a todos os pepes e pepas e pais e nais. A todos os xoseses. A todos os xoseses. Que moito deles. Que algún... Pois hoxe temos un xos... vamos a ter un xosé connosco. Dous. Sí, mellor dito dous, sí, vamos a ter dous. Dous. Un que será colaborador semanal, ¿no? Exactamente, que José Manuel Montes. E despois outro que é esporádico tamén, que é director do Museo de Afonsagrada. Traballou, pois, nese sentido, traballou muchísimo. Un home que traballa moito e di que hai moitas cousas aguchadas das que el nos contará e iremos tirando polo fío despois a las sobre as 4:30. O ser o director do Museo de Fonsagrada. Exactamente. A Fonsagrada. Sí. Bueno, pois, é cara as 4:30, non? Sí, máis ou menos serán sobre as 4:30. Escoita... Hoxe Galicia chamase Galegos no Baixo. Ah, gracias. Es decir, todos los que nos están sintonizando en Radio Samboy 89.4 saben que este programa titúlase e chamase Galegos no Baixo. Exactamente. Bueno, é que poden chamar por teléfono tamén, non? Que o 93-654-1400 ou a outro teléfono que é o 654-1500. Poden facelo aí tamén. E se non, a través dese blog que temos que é Galegos no Baixo .blogspot.com. E tamén no correo electrónico, que é galegosnobaixo@gmail.com. É dicir, que cualquier tipo de comunicación que queiren facer... Que nos queren escoitar en directo. Tamén en internet. Tamén o poden facer. E quero darlle as gracias a Carlos Alonso, que supoño que estará aí ao outro lado, aí por o norte do Hospitalet. Ajá. Sí. Carlos Alonso tamén é un seguidor teu. É un seguidor, e eu enterei mo outro día porque me mandou por o Facebook dando más grazas. Ah, moi ben. Por abrirmos esta nova paxa, desexándonos, pois, moitos parabéns. Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, pois, o que nos queremos é que a xente tamén participe desta teima, non? Que nos temos de falar en galego e intentar que a xente, pois, exactamente. Exactamente, colabora e participe connosco, non? Exactamente. Tes preparada algunha cousa máis para dicirlle aos nosos ointes? Pois, vamos a escoitar un pouco de música... Dun disco novo que nos acaba de chegar. Sí, sí, sí, dun disco novo que ainda está quentiño. Hai pouquiño que saliu do forno, pasa como a empanada. Moi ben. Hai pouquiño que saliu do forno. Que empallou. Titúlase Bellas Novas. Oh, Bueno, Xulio, pois vamos baixando un poquinho a música e vámonos ir a esas terras de Monforte de Lemos, que me parece que hai calor por Galicia. E sobre todo por o sur de Galicia, me parece que hai calor, eh? Pois vamos a saludar entón ao outro lado do fio telefónico o noso comunicante de cada semana, non? Exactamente, que é Xosé Manuel Montes. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes, compañeiros. Boas tardes, hombre, boas tardes. Aquí Boas tardes, Armando. Intentando darlle a coñecer aos nosos axentes pois cousas que ti teñas preparado para este noso programiña Galegos Novais. Pois efectivamente, como os comezamos o martes pasado, tomamos a licencia e o permiso de facer un pouco de reporteiro dende Galicia. Sí, señor. Sí, así entonces, é como se debe ser. Exactamente. Supoño o que falábamos xa o outro día, non? Sí. Oxe, o que quer estar informado das novas tecnologías está informado a instante, pero bueno, como hai tanta información, ás veces pois un non abarca todo, e que é mellor que un que está aquí a pé de campo para explicárvolas, verdad? E ademais este chamase traballo de campo. Efectivamente. Sí, señor. Efectivamente. Sí, señor. Pois ben, a ver, dicías de tempo, pois hai calor. Meteros moito no tema, pois empezamos a primavera oficialmente hoxe. Parece que choveu un pouco, pero esta semana volven as temperaturas xeadas pola noite, temperaturas altas a mediodía. O xa que recibindo a primavera, o que se espera dela, claro. Un inciso, Xosé Manuel. Dime. Que xa dixemos ao principio do programa, pero queríamos recordárchelo outra vez, por lo menos que escoitas por antena. Felicitacións, aínda que sean atrasadas polo... Sí, polo santo. Polo San Xosé, non? Claro. San Xosé. Claro, claro. Efectivamente. Tú sabes que San Xosé lle cortaron a cabeza? Como? Que a San Xosé é o único santo que lle cortaron a cabeza, a parte do apóstolo? A ver... Explícame. Pois mira, se te vas á Universidade Laboral de Xixón, elí che poden contar a historia de por que lle cortaron a cabeza. Vaya. Porque fíxate tú, fixen unha visita á Universidade Laboral de Xixón, que é un edificio para velo. Iso é para velo. Que despois hai moitas cousas que se contan que non son realidade. E eu, a persona que me explicou, que era unha persoa xoven, eu, cando a vin e dixen, e este é un guía, dixenlle, pois... Parece o guía. Sí, sí. Fin. E cando me deu un explicar dos símbolos que le había, porque había símbolos nazis, dice, son historia. E como historia teñen dereito a estar aí. Vale. Que tú os mires ou non os mires é outra cousa. Pero eso está. Vale. Está aí. E aí estaba San Xosé, dice, e digo eu, e aquel santo que se ve ele sin cabeza? Vale. Dice, pois é San Xosé. Dixo... díxome el, si tuviera tempo, vile che explicar o porqué lle cortaron a cabeza. bueno, posiblemente. Pues bien, sigue con esas novas, xo sei. Unha cousa así. Bueno, pois, tamén, falando de temperaturas, como deixamos así medio apuntado pasado martes, sí. Falábamos de quentura, non? Sí. O concepto era quentura, non? Exacto. Pois, douvos un capítulo máis da historia, porque onte tiven ocasión de ver na canle do Grupo Voz V Televisión. Hai un programa polas noites, un formato moi de moda que se estira tamén outras canles, que é a típica entrevista, despois tertulia, uns á dereita, outros á esquerda, geográficamente e ideolóxicamente. Sí, sí. Pois ben, na entrevista de onte en Vía V, este programa do que vos falo, estaba Xosé Manuel Beiras. Ajá. E a verdade é que estivo super interesante, porque sabemos que Xosé Manuel Beiras nunca deixa indiferente a ninguén. Claro. E volve, parece ser que volve con forza, e despachouse a gusto na entrevista. Sabemos que o BNG, despois de casi 30 anos, unha movida asamblea que houve en Xaneiro, pois provocou os lodos que estamos empezando a ver, que a ruptura oficial... Mas Galicia extindiuse o 11 de marzo e agora, pois, Beiras, o voceiro do Encontro Irmandiño, pois parece que ten en mente facer unha nova fronte. Dame a miña impresión de que a nova fronte, pois, é todas as siglas que redundaban, que estaban alrededor da UPG como núcleo duro do BNG, pois que igual acabarán formando un afronte, un novo bloque, por se me permite permitir esa expresión. Sí, sí, sí. En antevista, sabemos como é Beiras, non? De locuaz, como é de histriónico, non deixou títere con cabeza, Non sacou o zoco para bater faltou, con el na... Faltou y eso, Faltou y sacar a galocha e petar en riba da mesa. Por eso, por eso. Pero... Ahora sí, tamén vos digo que o maior que vai, vin ya claridade de sempre, Vale, pois iso é importante. O que dicimos, non ninguén. Iso é importante. Pero claridade mental, criticou, mira, criticou a actual dirección do BNG, acusando de apropiarse do proxecto plural. Sí. Cando lle preguntaban por razóns da ruptura, soltou unha frase destas tamén que deixan editorial: eu son do BNG, se cadra os que están agora non son do BNG. Esa foi unha das sentencias. Ese para enmarcar. Que quedou aí no tinteiro. Como ben vos digo, polo que trascendeu da entrevista, deu a entender que hai conversas, que están falando todos os, digamos, os que están escindindo do bloque, todos os que se ven fora del, parece que están falando, reuníndose para ver crear unha fronte común. Uh-huh. Entre outras perlas, por exemplo, cando lle preguntou a entrevistadora por Feijó, saindo un pouco do formalismo da entrevista e soltando, que vos digo, unha das súas, dixo: como que Feijó? Eu non coñezo a ningún Feijó. Pa min é Frijol. Feijó non existe en galego. Ou é Feixó ou é Frijol. E eu chamolle Frijol. E no medio da entrevista soltase con esta perla, que ata a min me deixou tamén así medio sorprendido, porque, a ver, sabemos como é Beiras e tal, non? Pero nunha entrevista seria, que a entrevistadora quedou tamén un pouco así a cadros. Sí, sí, sí. Pois soltou así, claro. O mellor nunha taberna tomando un viño ou noutro contexto igual encaixaba ben, pero soltou aí, non? Tamén, o que di, así, o que pensa, así o dixo, non? E bueno, tamén lle fixo un repaso, digamos, histórico, criticou a Fraga, que era un mandado de Madrid, que el tibera un achicamento con él, pero ao final nunca deu o brazo a torcer. Claro. Criticou incluso a Camilo Nogueira e a Paco Rodríguez. Criticou a Anxo Quintana. Del dixo, por exemplo, que se podía ter cultivado máis e que non se deixou asesorar cando debía. Non conta mentira. Non conta mentira. Exactamente. Pero él, como vos digo, él fala claro. Sí, él sí, non se mordeu a lingua. Claro, claro. Do BNG no bipartito dixo que se congraciou co poder e que se foi separando progresivamente das bases. Claro. Entón, pois, ao final, pois, creou un descrédito e acabou o bipartito como xa sabemos que acabou. Claro, claro. Bueno, a ver que as bases axuden a dar credibilidade a cualquier cousa que sea capaz de montarse, non? Esperemos. Efectivamente, a ver en adiante seguimos con estes capítulos de ruptura, bloque e futuro proxecto que naza pois desta separación, sí, iremos contando. De vale. Momento, eso. Ya que entura que sea capaz de dar fruto, por lo menos. Efectivamente. Vale. O detalle ese, que a entrevista con Beiras onte estivo ben. Sí, sí, sí. Que se ve aí liderando unha nova fronte, supoño que un pouco de querer outra vez estar no candeleiro, vale, querer reiniciar unha nova andaina, pois deulle a empezar xa a sair nos medios, a recuperar ese Beiras que coñecíamos. A ver que forza lle queda para seguir, vale, ¿no? A ver si forma un equipo suficientemente convincente como para que a xente pois empece a pensar en positivo, para que o país se beneficie, non solamente ese equipo que forme él, senón que o país sea beneficiario, porque xentes precaras, con mentes precaras como a de Beiras, hai poucas. Efectivamente, o que pasa é que os tempos os anos non pasan en balde. Claro. Bueno, a ver a que lle dá tempo e a ver que equipo que sale de aí. Que personalidade nace dese novo fronte, vamos. Vale, vale. Bueno, máis cousas. Sí. Sabedes que no debate de Estado de Autonomía, sí, que se fixo a semana pasada, O tema, mira que había temas para falar, tal e cual, pero o tema que máis trascendeu foi o da fusión de municipios Oza e Cesuras, concellos da provincia da Coruña, de Coruña, sí. Que se van fusionar. Pois ben, como ben sabemos, de da crise, pois hai cousas positivas e cousas negativas. A positiva podemos decir que a necesidade fará a unión e a unión fará a forza. Vale. Hai un estudio, tamén se os medios fan eco do tema estes días, a raíz desta fusión tan cacarexada no debate da Estado de Autonomía, pois que, por exemplo, mira, dende 1960 ata hoxe, 80 concellos galegos baixaron dos 2.000 habitantes. A previsión é que para 2025 se sumen outros 26. Estaremos no 2025 cun 38% de concellos que estará por debaixo do umbral mínimo de habitantes que se considera óptimo para que as prestacións e os servizos esenciais sexan rentables. Sí. O sea que, a ver, foi algo mediático, pero en realidad demóstranos que a despoboación rural e a crise está provocando que ao tema da fusión vai a máis e se empece a materializar en moitos máis concellos. A ver, o gallá que eso cunda e que sea beneficioso, volvamos a repetir, non? Para que beneficioso, pero que si sea beneficioso para os concellos e non para os mesmos políticos, sí, porque son os que ao final. Eso representaría tamén unha cousa economicamente boa, non? Porque claro. Eliminaría non o 5%, que tamén poderían eliminar o 5% de funcionarios políticos nos concellos, non? Exactamente. Pero que os políticos non fixeron ningún ere. Non. Continúan sen dormermos, non? Eles quitaron o 5% do sueldo, sí que o quitaron, pero o 5% dos políticos non o fixeron. Claro, claro. Como dicía un amigo meu, a política é como facer o amor. Fágalo ben, fágalo mal, sempre disfrutas da tua posición. Exactamente. Entón, nesta da fusión dos concellos, só me falta Juan Pardo co seu famoso Xuntos, verdad? Sí. O tema tan coñecido de Juan Pardo de Xuntos. Pois sí. Con ese tema e a fusión municipal, esperemos que haxa máis concellos que tiren adiante da fusión, e o que decía Xulio, unificación de servicios e reducción de funcionarios, que o resto, pois, para bens sociais e para melloras de servicios, crear industria nos concellos. E melloras no servicio tamén, é dicir que claro. Todos esos servicios serán mellor repartidos e máis... Efectivamente. E que máis vos conto? Dime. Imos ao tema festivo. Exactamente. Vou outra vez poñer a boca doce para que a ver se veides na Semana Santa. Os dentes largos, a ver. Mira, aquí arredor de Monforte, sen sair de Monforte, ou moi perto de Monforte, mellor dito, temos o 31 deste mes, e o día 1 de abril será a Feira do Viño da Mandi en Sober. Sí, xa nos dixeras, adiantaras eso. Xa vos comentara, pois, sí. Aí na Ribeira do Sil, sabedes que hai moi bons caldos, baixo a denominación de orixe Ribeira Sacra, claro. Pois será xa a edición 31ª desta Feira do Viño. Bueno, ainda que non vayamos, nos queremos te pedir que nos fagas unha reserva. Haremos unha reserva oficial. Eso. Falei co alcalde outro día, sí. Luis Guitián, comentoume que non tiñan apalabrado nin confirmado pregoeiro, pero que se barallaba a opción de Gallardón, o ministro. Anda, toma. E de Del Bosque. Ah, vale. Bueno, dos catadores importantes. Buscan, sabes que este tipo de feira, sí. Buscan pregueiros de renome para darlle así máis... Para el marketing, claro. Oye, ¿por qué no se decías que iba eu de pregueiro, de paso que me pagaba un viaxe, o hotel, ya sea? Ah, pues sí, para otra vez hay que postulárselo como... Comunicante, ¿no? Como opción. Sí, sí, claro. Vale. Hablando de pregoeiros mediáticos, para a Semana Santa, que é a Feira do Viño de Quiroga, 7 e 8 de abril, sí. Neste caso será a 30ª edición, se me xa edición xa de Feira do Viño, sí. Na súa liña de contratar a pregoeiros mediáticos, este ano traen a Kiko Matamoros. Vaya. Un galego, sí. De pro, sí. Un un intelectual que non quedan. Entendido en viño, bueno, en outros licores. En licor seguro, en viño da Ribeira Sacra non sei tanto, pero por bueno. Por eso, por eso. Se dan feito... Entendido en viño, en licores e outros polvos. E outros polvos. Sobre todo segundo. E aí temos Quico de Matamoros, que como sempre Quiroga, por traer este tipo de pregueiros, pois ten o seu lado crítico, non? Sí, sí, sí, está ben. No, en vez de apostar por xente de aquí, como fixo algún ano, sí. Pois Paula Vázquez, por María ejemplo, Castro, por exemplo. Pois últimamente estáse decantando máis por traer a Jiménez Arnau, por Jaime Peña. Pero se quiveres dicir Jiménez dos Santos. Deben ter un contrato con Telecinco. Sí, sei que hai rumores de que un quiroguez, sí, ou con orixes aquí en Quiroga, é un executivo de Telecinco, entón en contacto con xente por ali. Sí, sí. Entonces, claro, entonces ese o marketing. Sí, marketing mediático de Berlusconi, digo de Telecinco. Ah, sí, de Telecinco. Exactamente. Bueno, onde vas? E tamén sí, o 7 de abril a feira do queixo de San Simón en Vilalba, o sea que tamén hai outra opción aí a quen lle guste ese riquísimo queixo de San Simón. Queixos tambos que temos en Galicia, pois un deles é o que se fai aí en terras de Vilalba, na Serra Chá. Ese queixo sí, medio afumado, con forma de tetilla, que sabrosísimo. Sí, de abril, en Vilalba. 7 de abril, que tamén é festivo, o sea, sei que... Correcto. Bueno, despois, tú seguro que podes facer de correspondente probalos e despois darnos unha... E mandarvos aí... Sí. Bueno, vale, vale. No. Para rematar, se me dá dos minutos. Sí, un minutinho sin máis. Un minutinho. Que está de xira promocional a película galega Vilamor. Sabes que é a historia dun habitante das comunas hippies que a final dos 60 sí, sí, se instalaron a Montañas de Lugo, en Negreira de Muñiz. Pues ven, exactamente, sí. Seguro que Armando quede por aí perto, ¿verdad? Sí. Como me coñezco en Negreira de Muñiz, como conozco a Palma da miña man. Correcto. Sí, sí. Pois esta película dirixida por Ignacio Vilar, un galego de aquí de Petín, moi sí, concienciado sempre con Galiza, sí, o rural, o galego, está de xira. É unha xira que leva a dar a coñecer a película e todo o que forma parte da rodaxe polos centros de ensino. Ten previsto percorrer 192 institutos en 2 meses. Carai. Eso sí que é traballo de campo. Eso sí. Unha presentación didáctica, como Deus manda, para poñela en valor diante da xente máis nova. Moi ben. E xa, para a semana que ven, presentación por aquí en todas as salas galegas. Perfecto. Non sei, igual a veremos o 31 no barco ou na rúa, pois promete moito, como sempre, Ignacio Vilar, a súa filosofía de cinema en galego, facelo rentable en Galicia, e despois que Televisión Española o merque, que aí sí que critica, que a Televisión Española non apoia nada, apoia máis o catalán e o vasco que o galego. Pois moitas gracias por esta... Pois moi ben, Xosé Manuel, moitas gracias por esta ampliación desta nova andaina desta película. A vos. E ya estou vindeiro martes. Sigo vos escoitando por internet, como toda a xente que queira. Pois, exactamente, sí. Veña. Quere felicitarte precisamente a Armando, e eu tamén súmome a él, pois cunha peza de música que interpreta María Doceo, titúlase... Mariela Portuguesa. Bueno, pois con ela despedimos-te. É o último disco. Unha grande das grandes. Último disco dela. Vale. De acordo, pois. Unha aperta. Hasta logo. Pelas noites de cravos e luar, Ayamonte até Vila Real, sen rumo pelo río, entre suspiros, unha canción ven e vai, cantada por María, por amor a un andaluz. María é alegría e é agonía que tai o sur. Conhecer esse homem numa noite de vinho verde e calor, entre palmas e fandangos, já foi enredando, transtornou-lhe o coração. E na praia de Isla se